آفرینی هر دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سهر از چشمانت ژاله می نوشد، وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت، ای سرزمین من شور آفرین می هر دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن.